นิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่37คอลัมน์ธรรมะจากคนสู้กิเลสเรื่องลูกกำพร้าโดยประภาสอนฉันถือเป็นเด็กคนหนึ่งที่ตั้งแต่จำความได้ก็ไม่รู้จักพ่อของตนเองเลยเนื่องจากแม่ของฉันตัดสินใจหย่าขาดจากพ่อตั้งแต่ฉันอายุยังไม่ครบขวบดีด้วยสาเหตุที่ว่าพ่อมีเมียคนใหม่แล้วก็มีลูกซึ่งยังอยู่ในท้องติดมาด้วยอีกหนึ่งชีวิตซึ่งพ่อยื่นข้อเสนอให้อยู่ร่วมกัน3คนแต่แม่ของฉันไม่เห็นด้วยและตัดสินใจเดินจากมาเองฉันไม่รู้เลยว่าพ่อได้เสนอเงินค่าเลี้ยงดูให้ฉันทุกเดือนหรือไม่รู้แต่ว่าแม่เลี้ยงฉันมาคนเดียวโดยปราศจากการช่วยเหลือจากพ่อแม่ให้เหตุผลว่าถ้าจะตัดบัวอย่าตัดให้เหลือใหญ่เราอยู่กัน2คนแม่ลูกมา10ปีแม่ส่งฉันเข้าเรียนโรงเรียนประจำตั้งแต่ฉันอายุ6ขวบเพราะไม่สามารถที่จะมารับส่งได้ทุกวันเนื่องจากสภาพจราจรในกรุงเทพมหานครแย่มากและแม่ต้องทำงานเลิกดึกดื่นเพราะค่าเทอมของโรงเรียนก็ค่อนข้างสูงแม่บอกเสมอว่าลูกของแม่ต้องไม่ด้อยไปกว่าใครแม่สอนฉันเสมอว่าไม่ต้องคิดเรื่องอื่นใครจะพูดอะไรก็ปล่อยให้เขาพูดไปให้ลูกตั้งใจเรียนอย่างเดียวก็พอแล้วตอนอยู่ที่โรงเรียนวันพ่อของทุกปีเป็นวันที่แย่มากในความรู้สึกของฉันเนื่องจากทางโรงเรียนจะให้นักเรียนวาดรูปเขียนการ์ดส่งให้พ่อของตัวเองฉันจำไม่ได้แน่ชัดแต่ที่แน่ๆคือฉันได้บอกคุณครูว่าฉันจะไม่ทำการ์ดด้วยเหตุผลที่ว่าฉันเกลียดพ่อฉันคิดเสมอว่าคนที่เป็นพ่อควรจะเป็นคนที่รักฉันที่สุดคอยดูแลฉันบ่อยครั้งที่ฉันร้องไห้เงียบๆคนเดียวตอนนอนเวลาที่ฉันคิดถึงพ่อและรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งเวลาที่ผู้ปกครองของเพื่อนหรือคุณครูถามว่าแล้วคุณพ่อของหนูล่ะคะฉันจำไม่ได้แน่ชัดนักว่าฉันตอบไปว่ายังไงระหว่างไม่รู้หรือว่าไม่มีชีวิตที่อยู่ในโรงเรียนประจำนั้นยิ่งทำให้ฉันเห็นถึงความแตกต่างระหว่างฉันกับเพื่อนๆคนอื่นได้ชัดจริงอยู่ที่เพื่อนบางคนคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วแต่ฉันเชื่อว่าถึงมันเป็นความสูญเสียเหมือนกันแต่ความรู้สึกนั้นต่างกันเพราะแบบที่คุณพ่อเสียชีวิตไปนั้นฉันเชื่อแน่ว่าคุณพ่อของเขาไม่ได้อยากจากไปแต่จำต้องไปซึ่งไม่เหมือนกับกรณีที่พ่อแม่หย่าร้างกันสภาพจิตใจตอนเด็กของฉันนั้นฉันไม่เชื่อใจใครเลยเวลามีเพื่อนก็จะระแวงตลอดว่าเขาจะหักหลังเราหรือเปล่าเพราะฉันคิดอยู่เสมอว่าขนาดพ่อเรายังหักหลังเราได้เลยแล้วเพื่อนที่เป็นคนอื่นเขาจะมาสนใจอะไรกับความรู้สึกของเราเราสองคนแม่ลูกไม่เคยคุยถึงพ่อเลยความทรงจำของฉันที่มีต่อพ่อค่อนข้างกระท่อนกระแท่นแต่ฉันจำได้แม่นอยู่อย่างหนึ่งคือคุณทวดของฉันก่อนท่านเสียท่านได้สั่งเสียแม่ฉันไว้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่ากลับไปคืนดีกับผู้ชายคนนั้นอีกเป็นอันขาดแม่ฉันแต่งงานใหม่ตอนฉันอายุ10ขวบซึ่งแน่นอนว่าฉันย่อมต่อต้านเพราะฉันกลัวว่าใครจะมาแย่งความรักของแม่ไปจากฉันแม่ได้คุยกับฉันและบอกว่าไม่ต้องกลัวนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แม่ก็จะเลือกลูกก่อนคนอื่นเพราะเราสองคนลำบากมาด้วยกันถ้าพ่อใหม่ไม่ดีกับเราแม่ก็จะหย่าแต่เราสองคนโชคดีที่พ่อคนใหม่ของฉันรักฉันเหมือนลูกสาวแท้ๆความคิดของฉันเริ่มเปลี่ยนเมื่อฉันอายุ19ปีซึ่งเป็นครั้งแรกที่ฉันได้รู้จักกับวิปัสสนากรรมฐานฉันค่อยๆเรียนรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่คงเป็นวิบากที่ฉันได้รับฉันเรียนรู้ที่จะให้อภัยเพราะไม่ว่าอย่างไรพ่อก็คือผู้ให้กำเนิดฉันให้ฉันมีร่างกายครบ32หากปราศจากพ่อแล้วฉันคงจะไม่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมอย่างแน่นอนฉันค่อยๆปลดโซ่แห่งความเกลียดชังที่คอยรัดรึงจิตใจของฉันมาตลอดออกอย่างช้าๆด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นฉันเห็นเพื่อนๆของฉันเศร้าเสียใจเมื่อต้องเลิกราจากคนรักทำให้ฉันย้อนนึกถึงแม่ของฉันว่าแม่ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างไรแต่ฉันไม่เคยเอ่ยปากถามแม่เลยเพราะฉันกลัวว่าถ้าฉันถามออกไปอาจจะทำให้แม่เจ็บปวดจนวันหนึ่งตอนฉันอายุได้20ปีซึ่งฉันมีปัญหากับเพื่อนที่สนิทกันเนื่องด้วยผู้ชายคนหนึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ฉันเสียใจและผิดหวังมากฉันตัดสินใจคุยกับแม่ด้วยน้ำตานองหน้าเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังเมื่อฟังจบแม่พูดออกมาประโยคเดียวว่าฝ้ายรู้ไหมว่าเมียน้อยของพ่อคือใครแม่หยุดรอคำตอบจากฉันแต่ฉันสายหน้าและตอบไปว่าไม่รู้หรอกแม่จึงตอบว่าเขาคือเพื่อนเจ้าสาวของแม่เองเมื่อฉันได้ยินคำตอบฉันรู้สึกทันทีว่าปัญหาที่เกิดกับฉันช่างเล็กและหาสาระแก่นสารไม่ได้ฉันหยุดร้องไห้และเริ่มนั่งฟังเรื่องราวต่างๆที่ฉันไม่เคยรู้เลยจากปากแม่อย่างเงียบๆฉันถามแม่ว่าทำไมแม่จึงแต่งงานกับพ่อล่ะและถ้าหากแม่รู้ว่าพ่อจะนอกใจแม่จะเลือกไม่แต่งงานกับพ่อไหมแม่บอกว่าจริงๆแล้วแม่มีคนที่รักแม่มากก่อนที่แม่จะตัดสินใจแต่งงานกับพ่อเขาเป็นเพื่อนที่เรียนหนังสือมาด้วยกันแต่คุณยายและญาติผู้ใหญ่เห็นว่าพ่อดูเป็นผู้ใหญ่กว่ามีหน้าที่การงานมั่นคงน่าจะดูแลแม่ได้ดีกว่าแม่จึงเลือกแต่งกับพ่อส่วนเพื่อนของแม่ก็ตัดสินใจออกบวชและอยู่ในสมณะเพศจนถึงบัดนี้คำถามที่ว่าถ้าเลือกได้จะไม่แต่งกับพ่อหรือไม่แม่ตอบว่ายังไงก็จะแต่งเพราะพ่อได้ให้ของขวัญที่ดีที่สุดกับแม่นั่นก็คือฉันนั่นเองฉันบอกแม่ว่าแม่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วตอนที่ฝ้ายยังเด็กฝ้ายเกลียดพ่อมากเพราะเขาทิ้งเราไปแม่ตอบว่าอย่าไปเกลียดเขาเลยและพูดต่อว่าที่เขาเป็นอย่างนั้นก็มีเหตุผลนะเพราะพ่อก็มาจากครอบครัวที่แตกแยกเหมือนกันและต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินเลี้ยงน้องๆของพ่อด้วยตัวคนเดียวมาตั้งแต่เด็กที่เขาเป็นอย่างนั้นก็มีเหตุผลนะเพราะพ่อก็มาจากครอบครัวที่แตกแยกเหมือนกันและต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินเลี้ยงน้องๆของพ่อด้วยตัวคนเดียวมาตั้งแต่เด็กพ่อจึงไม่รู้จักความรักและรักใครไม่เป็นแม่จึงไม่อยากให้พ่อเป็นคนเลี้ยงดูฝ้ายแล้วแม่ยังบอกอีกว่าฝ้ายไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วนิสัยที่ดีๆทั้งหลายที่อยู่ในตัวฝ้ายนั้นได้มาจากพ่อทั้งนั้นเลย ไม่ว่าจะเป็นความขยันความอดทนความฉลาดและความสามารถในการวาดรูปจริงๆแล้วพ่อก็อยู่ในตัวหนูนั่นแหละในวันนั้นฉันจึงได้รู้จักพ่อของฉันพร้อมๆกับได้รู้ความรู้สึกของแม่ฉันไปด้วยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ไม่ได้เกลียดพ่อเลยและแม่ก็ไม่เคยเสี้ยมสอนฉันให้เกลียดพ่อด้วยแม่บอกเสมอว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่าไปกังวลถึงอนาคตมากค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปลาะนอกจากนี้ครูบาอาจารย์ของฉันยังสอนฉันอีกว่าพ่อคนแรกคือพ่อผู้ให้กำเนิดแต่ไม่มีโอกาสเลี้ยงดูฉันส่วนพ่อคนปัจจุบันนี้คือพ่ออุปถัมภ์คอยดูแลเลี้ยงดูฉันมาตลอดไม่ว่าอย่างไรท่านทั้งสองก็คือผู้มีพระคุณของฉันตอนนี้ฉันอายุ23แล้วกำลังศึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศเยอรมนีฉันกล้าพูดได้ว่าตอนนี้ฉันไม่เกลียดพ่อแล้วเพราะฉันมีเป้าหมายใหม่ว่าหลังจากที่ฉันเรียนจบมีงานทำมั่นคงแล้วฉันจะตามหาพ่อของฉันและก็จะก้มกราบที่เท้าพ่อเพื่อขอบพระคุณที่ทำให้ฉันเกิดมาบนโลกใบนี้